Play. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj mamy słoneczny piątek, drugi dzień czerwca. Korona, serwis Trójki, Justyna Mączka i Radosław Mróz. Prokuratura Krajowa informuje o nieprawidłowościach ujawnionych podczas ekshumacji ofiar katastrofy smoleńskiej. Kolejnych 5 pracowników Sądu Apelacyjnego w Krakowie usłyszało zarzuty, m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Za chwilę w serwisie Trójki także zaproszenie na Stadion Narodowy i piknik naukowy Polskiego Radia oraz Centrum Nauki Kopernik. Prokuratura ujawniła szczegóły dotyczące dotychczas przeprowadzonych ekshumacji ofiar katastrofy smoleńskiej. W połowie przypadków po badaniach stwierdzono błędy. Nadzorujący śledztwo w sprawie katastrofy zastępca prokuratora generalnego Marek Pasionek poinformował, że doszło do 2 przypadków zamiany ciał, a w trumnach 9 osób znaleziono szczątki innych ofiar. Nawet w przypadku trumny prezydenta Lecha Kaczyńskiego pojawiły się błędy w sekcji przeprowadzonej przez Rosjan. W trumnie świętej pamięci prezydenta ujawniono fragmenty ciał 2 innych osób. Część rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej mówi o błędach, zaniedbaniach, a nawet kłamstwach rządu Donalda Tuska w tej sprawie. Podobnie politycy PiS i Jan Maria Jackowski. Teraz wiemy, dlaczego ci tak wściekle atakowali te działania prokuratury, ponieważ najprawdopodobniej zdawali sobie doskonale sprawę z tych zaniedbań, które zostały dopełnione ponad 7 lat temu. Politycy PO wskazują na prokuraturę. Marcin Kierwiński. Rozumiem, że pan Pasionek te wątpliwości miał już w roku 2010, wtedy kiedy był jeden z prowadzących te ciała. Prokurator Pasionek mówił, że do Moskwy przyleciał już po sekcjach zwłok ofiar, a w sprawie podjęcia decyzji o ich ponowieniu w Polsce toczy się postępowanie, o którym powiadomi w późniejszym czasie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. I kolejne informacje w serwisie Trójki. 5 pracowników Sądu Apelacyjnego w Krakowie miało działać w zorganizowanej grupie przestępczej, prać brudne pieniądze i przyjmować łapówki, czasami sięgające nawet 500 000 zł. Takie właśnie usłyszeli zarzuty. Chodzi o zastępcę dyrektora krakowskiego sądu, głównego specjalistę do spraw informatyzacji, głównego specjalistę do spraw zamówień publicznych i 2 osoby z księgowości. Działali od 2012 do 2016 roku. Na ich czele stał dyrektor sądu apelacyjnego w Krakowie Andrzej P. Już wcześniej on i 8 innych osób usłyszał zarzuty. Przebywają w aresztach. Według ustaleń śledczych sąd apelacyjny w Krakowie zawierał z zewnątrz firmami umowy na świadczenie fikcyjnych usług. Zlecenia trafiały ostatecznie do pracowników sądu, w tym jego ówczesnego prezesa Krzysztofa S. Ci brali pieniądze, nie wykonując żadnych usług. Krakowski sąd stracił w ten sposób 1 000 000 zł. Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań i zarzutów. Od lipca ma być lepsza opieka nad pacjentami w pierwszym roku po zawale serca. Mają mieć łatwiejszy dostęp do kardiologa i zapewnioną rehabilitację. Co roku w Polsce ponad 90 tysięcy osób ma zawał mięśnia sercowego. Co trzeci pacjent umiera od razu, co 10 w pierwszym roku po zawale. Zmiany w systemie zdrowia powinny poprawić tę sytuację, uważa profesor Piotr Jankowski z Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i wylicza. Będzie związane ze zmniejszeniem liczby zawałów pacjentów po zawale serca o 3 tysiące, liczby kolejnych zawałów serca o 4 tysiące rocznie i liczby ponownych hospitalizacji z powodu chorób układu krążenia o 20 tysięcy rocznie. Także oczekujemy, że wdrożenie tego nowego systemu, tej nowatorskiej koncepcji opieki nad pacjentami po zawale serca spowoduje zmniejszenie wydatków z budżetu na opiekę nad pacjentami po zawale serca. Zmiany umożliwią leczenie i rehabilitację przez 12 miesięcy bezpośrednio po zawale. Pacjent będzie miał prawo do pierwszej wizyty u kardiologa w ciągu 7 dni od wyjścia ze szpitala, podczas której dostanie plan leczenia. Opiekę ma zapewnić ośrodek, do którego trafił pacjent z zawałem. 200 instytucji naukowych pokaże ponad 1000 doświadczeń. W sobotę na Stadionie Narodowym piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. A tematem przewodnim jest Ziemia. Będzie można się przekonać, jak wielkie znaczenie, jak wielki wpływ ma na nas otaczająca przyroda. Biolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego opowiedzą o różnorodności biologicznej na Ziemi, wyjaśnia Marta Wrzosek z Wydziału Biologii UW. Otacza nas bardzo dużo różnych organizmów i tak naprawdę większości zupełnie nie znamy, ich nie widzimy. Natomiast one wpływają istotnie na nasze funkcjonowanie w świecie. Uczestnicy pikniku będą mieli okazję zobaczyć żuchwę mamuta i czaszkę nosorożca włochatego. Swoje znaleziska pokażą paleobiolodzy, zapowiada kierownik Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk, dr Tomasz Sulej. Będzie można zobaczyć skamieniałe kości największego gada latającego z triasu, ozimka, którego znaleźliśmy w Krasiejowie. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Dodajmy, że początek pikniku w sobotę o godzinie 11. Zapraszamy także na kolejne wiadomości o 7.30. Będzie teraz o sporcie. Adam Malecki już w studiu. Witam Państwa. Zaczynamy od zwycięskich naszych pań tenisistek na kortach Rolanda Garrosa. Swoje mecze w drugiej rundy wygrały Magda Linet i Agnieszka Radwańska. Linet w wielkoszlemowym French Open rywalizuje także w grze podwójnej, ale wczoraj zmierzyła się z deblową partnerką, Chorwatką Anną Koniuch w singlu i pokonała ją w dwóch setach do 0 i 5. Znamy się dość dobrze, więc tak naprawdę wiedziałam, czego się spodziewać. Wiedziałam, jak mniej więcej ona gra, która uderzy mnie jest gdzieś tam trochę słabsza, gdzie mniej więcej serwuje. Ja zagrałam bardzo solidnie, trzymałam piłkę w korcie i z tego się cieszę. Ale no, trzeba przyznać, że ona psuła bardzo dużo. Pierwszy raz udało mi się dojść do trzeciej rundy. Rundy, w której nieraz już była Agnieszka Radwańska. By tam się znaleźć, musiała jednak sporo się namęczyć. Pierwszy set z Belgijką Alison van Uytvanck przegrała w tiebreaku, ale kolejne dwa wygrała do 2 i 3 i w kolejnej rundzie zagra z francuską Cornet. Linet zmierzy się z Ukrainką Świtoliną, jedną z głównych faworytek do końcowego triumfu. Jednym z kandydatów do zwycięstwa w turnieju mężczyzn jest Andy Murray. Szkot, lider światowego rankingu, przebrnął przez drugą rundę, pokonując po 4-setowej batalii Słowaka Martina Kliżana. W piłce nożnej to było drugie podejście Katarzyny Kiędrzynek do triumfu w Lidze Mistrzyń i tym razem się jednak nie udało. Paris Saint-Germain przegrało z Olympiquem Lyon po serii rzutów karnych, bo też regulaminowy czas i dogrywka nie przyniosły goli. A w karnych polska bramkarka paryżanek raz świetnie broniła strzał rywalki, ale potem niestety sama przestrzeliła z 11 metrów i w Cardiff triumfowały piłkarki z Lyonu. Jutro w finale Ligi Mistrzów Juventus-Turyn zagra z Realem Madryt. A dziś już emocje związane z ostatnią kolejką piłkarskiej Lotto Ekstraklasy zagra grupa spadkowa i poznamy kolejną drużynę, która podzieli los Ruchu Chorzów i opuści najwyższą klasę rozgrywkową. Kandydatów jest dwóch. Górnik Łęczna, który zagra z Ruchem, oraz Arka Gdynia, która jedzie do Lubina, do Zagłębia. Obie drużyny mają tyle samo punktów, ale w lepszej sytuacji Arkowcy, choćby z racji tego, że po rundzie zasadniczej zajęli wyższe miejsce w tabeli. Początek meczów o 20:30. I jeszcze koszykówka, bo przecież w nocy grali w pierwszym meczu finałowym Ligi NBA. Golden State Warriors pokonali własnej hali Cleveland Cavaliers 113-91, a rywalizacja toczy się do 4 wygranych. Podobnie jak w Polsce, u nas też już finał i też pierwsze starcie, z którego zwycięsko wyszedł broniący tytułu Stelmet Zielona Góra. Wygrał we własnej hali z polskim Cukrem Toruń 88-69. Dziękuję bardzo panu Jackowi z Poznania za list. W pełni się z panem zgadzam, panie Jacku, ale jak to mówią, co zrobić. A teraz pogoda. Najpierw jeszcze o słońcu, które zeszło w Warszawie o 4:20, a zajdzie o 20:48. No i teraz możemy policzyć. Każde dziecko policzy, że dzień jest dłuższy od najkrótszego w roku o 8 godzin i 45 minut. I jeszcze będzie dłuższy, ale potem już będzie z górki. A pogoda, no jak u nas widać, słońce i tak będzie w całym prawie kraju. Tylko na północnym wschodzie mogą być małe zachmurzenia, ewentualnie jakiś lekki deszcz. Temperatura od 17 stopni w Suwałkach to najniższa. Potem mamy Koszalin, Białystok 18, Gdańsk, Olsztyn 19, Szczecin, Bydgoszcz, Warszawa 21, 22 w Poznaniu i Lublinie, Łódź, Kielce, Zielona Góra 23 i najcieplej Wrocław, Katowice, Kraków i Rzeszów 24. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czym różni się refleks kierowcy od refleksu szachisty? Szachista myśli... A kierowca reaguje instynktownie i kupuje stylowego Opla Corsę w przedwakacyjnej cenie już od 38 100 zł. Szachmat szachisto, gratulacje kierowcom. Więcej promocji w salonach i na opel.pl. Uwielbiam wesołe miasteczka. Bartuś, ty wiesz, jak mnie uszczęśliwić. To na co ten żetonik? Wirujące filiżanki, pałac strachów, diabelski młyn? A co by pan polecił? Jaka jest taka największa atrakcja? Największa? To w Plusie. Ogłosili darmowy abonament aż do końca roku. I teraz całe miasteczko wesołe. Bartuś, pędem do Plusa. Brawo wy. Brawo my. Przenieś numer do Plusa. Tylko w Plusie abonament za darmo aż do końca roku i nowy LG K10 z szerokim selfie w supercenie. Szczegóły na plus.pl. Plus. Brawo ty. Nie sądziłam, że kiedyś to zrobię. Jednak pani w aptece przekonała mnie, żebym zamieniła swój bloker potu na Medispirant. Jest delikatny, doskonały dla mojej wrażliwej skóry, a przy tym rewelacyjnie blokuje pocenie aż do 7 dni.

dobry. Ja chciałam tylko zgłosić w sprawie tych kierunkowskazów, że u nas w krakowskim to się mówi migacz. Nie wiem, czy państwo znacie takie określenie. Znamy oczywiście migacz. Można wrzucić migacz i wtedy miga. Teraz, proszę państwa, o tym już Budzik wspominał. Mamy w Polsce najróżniejsze dni szczególne, ale ten mnie trochę zaskoczył, bo szczerze mówiąc nie wiedziałem, że istnieje dzień bez krawata. O tym przygotowała coś Iza Woźniak. Czy umie pan krawat wiązać? Nie. Kawalerem jestem jeszcze. Mama mi zawsze wiąże krawat. Nie będę tego komentował. Dziś jest dzień bez krawata wprawdzie i piątek to też jest taki dzień. W wielu firmach też przychodzi się bez krawata, ale to nie jest taka łatwa sprawa z tym krawatem. No jednak krawat to jest taki nieodłączny element męskiej elegancji, więc każdy mężczyzna tak naprawdę powinien tą wiedzę posiadać, jak wiązać krawat. Łukasz Ankiewicz ze sklepu Buczyński. Na pewno nie powinno się zawiązać krawata raz i odłożyć go do szafy i mieć już go tam cały czas zawiązanego, ponieważ no to niszczy też strukturę, ten wkład bawełniany, który jest wypełniony, on niestety się odkształca, więc po każdym użytkowaniu krawat powinien zostać odwieszony, rozwiązany do szafy. Jak często pani się zdarza, że wchodzi tutaj jakiś pan z ulicy i mówi, czy mogłaby mi pani pomóc? Zdarza się to często. A co im największy problem sprawia? Ten najprostszy węzeł. Katarzyna Kulik ze sklepu Buczyński. Bo często panowie potrafią wiązać bardziej wymyślne i potrafią też dostosować na przykład węzła do kołnierza, bo na przykład jeśli mamy kołnierz włoski, czyli szerzej rozstawiony, ten węzeł powinien jakby wypełnić tą przestrzeń, czyli powinien być szerszy. Tak naprawdę nie chodzę w krawacie, bo mama mi wiąże tylko jak jestem u siebie. A gdzie pan mieszka? W Lublinie. Pan patrzy na kolegę. Patrz, bierzemy grubszą część, idzie na wierzch, potem za, potem jeszcze raz na wierzch, skakuje za tą szyjkę i wskakuje w norkę. No to troszkę tak skomplikowanie brzmi, natomiast nie jest to wcale trudne. Ale jest trudne, bo skoro wychodzą poradniki, bo w sklepie, tak jak u pani tutaj, można dostać poradnik, prawda, jak sobie zawiązać krawat. Często po prostu pomagamy, wyjaśniamy, kserujemy ewentualnie, jeżeli już jest konieczność. Ewa Miller ze sklepu z krawatami. Raczej to są młodzi ludzie, ale zdarzają się też i panowie w takim dojrzałym wieku, gdzie potrzebują tej pomocy. Często bywa tak, że nie ma takiego wymogu założenia tego krawata. Natomiast no, są oczywiście firmy, gdzie jest ta konieczność i w ogóle nie ma o czym mówić, żeby urzędnik nie założył tego krawata. Jest to jak gdyby biżuteria dla tego mężczyzny. Jeśli chodzi o węzły, tych węzłów jest wiele. Wyczytałam, że 20. Natomiast na pewno nie użytkuje się wszystkich tych węzłów. Odchodzi się już raczej od wymyślnych węzłów, potrójnych, kaskadowych. Czy jest jakiś węzeł, który jest przywiązany do jakiejś okazji, do jakiegoś wydarzenia? Czy to jest bez znaczenia, jak wiążemy krawat? O ile nie ma tak, że załóżmy four in hand, bardzo znany styl wiązania krawata, to tylko może być na przykład na komunię albo na wesela. Adam Jarczyński z Polskiej Akademii Protokołu i Etykiety. Chodzi o to, żeby krawat był związany w sposób, który dobrze się prezentuje po prostu na szyi mężczyzny lub kobiety, bo kobiety też noszą krawaty. Ale rozumiem, że kobiety obowiązują te same. Tak, oczywiście. No, four in hand, Windsor to są takie bardzo popularne. Jeszcze są Albert na przykład, czy Kelvin. Dla kogoś, kto nie jest osobą wprawioną w wiązaniu, mogą się wydawać identyczne, ale różnią się różnymi tam delikatnymi elementami związanymi właśnie z tym węzłem. Więc węzeł four in hand, tak zwany węzeł prosty, pojedynczy, to jest najbardziej popularny węzeł. Praktycznie będzie pasował do każdej koszuli i do każdego typu urody. To może spróbujmy. Lewy koniec, ten cieńszy, powinien być krótszy, natomiast szerszy, prawy, powinien być puszczony sobie swobodnie wzdłuż. Przekładamy sobie szerszy koniec na ten cieńszy. Przerzucamy go sobie dookoła. Taka pętelka, żeby się stworzyła. I przez tę pętelkę musimy krawat od góry sobie przełożyć. Teraz wystarczy tylko sobie pościągać ten krawat. Ważne i stylowe jest to, aby powstała tutaj pośrodku nam taka łezka. Łezka? No właściwie jak się dobrze zawiąże, to jest. A ja intuicyjnie, nie wiedząc, przeczułem, że jest dzień bez krawata i dzisiaj wyjątkowo rzeczywiście też go nie zawiązałem. I could tell you all the things I do for you, but it's no surprise when you just roll your eyes and say, here we go again. She's gonna moan again. I should spare your love just a thing or two, but you don't disguise it when I'm just white noise and it's done before it begins. Temper's getting thin, but there's just one thing that I wanna know, just one little thing before I go. A propos wyznania pana redaktora Mana na temat prowadzenia Trabanta i Wajchy. Ja za młodych lat też kiedyś prowadziłem Trabanta i przy zmianie biegów ta Wajcha została mi w ręce. To się urwała i to też było ekstremalne przeżycie. Ja to w pełni rozumiem. Mnie się co prawda nie urwała, ale w każdej chwili byłem przekonany, że nie trafię. No i dlatego przestałem nim jeździć. Put there by a good old boy. Sorry to say, I ain't that man. See you. have made you, singing along the THC, singing with me. Zapraszamy do reklamy. No jak tam twoja cena? No dobra, no bardzo dobra. Lubię takie małe, mocno wypieczone. Grillujemy ceny w sklepach Euro. 49 cali LG Smart TV za 1999. LED TV Samsung 40 cali za 1399. Smartfon LG X-Power 5,3 cala. Mocna bateria za 649. I do 50 rat bez żadnych kosztów. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem cukier biały ma kosztować 2,69 za kilogram, a młode ziemniaki tylko 1,99 zł za kilogram. Oferta ważna do poniedziałku 12 czerwca. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Opcja promocja w Play. Sony Xperia X z aparatem, który gwarantuje ostre zdjęcia w ruchu i wyraźne selfie w każdym świetle. Prezentował Tomasz Kamel. Teraz Sony Xperia X za złotówkę taniej o 698 zł. Szczegóły na play.pl. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I znowu minęła pół godziny i Radosław Mróz jest gotowy ze skrótem informacji. Czy Polska zostanie stałym członkiem w Radzie Bezpieczeństwa ONZ? Głosowanie w tej sprawie po południu w Nowym Jorku. Aby uzyskać miejsce w Radzie, należy zdobyć poparcie 2/3 członków Narodów Zjednoczonych, co w przypadku pełnej frekwencji oznacza 129 głosów. Szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski liczy na pozytywny wynik. To jest instrument, który prowadzi do większej rozpoznawalności, która może się przekuć w większą współpracę gospodarczą. Zgromadzenie ogólne ONZ będzie wybierało nowych członków Rady Bezpieczeństwa na lata 2018-19. Na Starym Kontynencie lawina krytyki po decyzji Donalda Trumpa o wycofaniu Stanów Zjednoczonych z globalnego porozumienia klimatycznego. Umów należy dotrzymywać, to kwestia zaufania i przywództwa. Ta decyzja zaszkodzi Stanom Zjednoczonym i planecie. Tak komentuje sprawę szef Europarlamentu Antonio Tajani. Umowa uzgodniona w Paryżu w 2015 roku przewiduje m.in. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Wraca temat afery spalinowej. Samochody marki Audi z silnikami wysokoprężnymi, podobnie jak było w przypadku aut Volkswagena, zostały wyposażone w nielegalne programy komputerowe, pozwalające na manipulowanie pomiarem emisji spalin. Więcej na ten temat w serwisie Trójki o 8. Teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Na program zaprasza sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Polska nie planuje organizacji referendum w sprawie wstąpienia do strefy euro. Taką deklarację złożył w Brukseli wicepremier Mateusz Morawiecki. Polityk brał udział w debacie poświęconej społecznym i ekonomicznym wyzwaniom Unii Europejskiej podczas forum ekonomicznego w Brukseli. W czasie dyskusji wicepremier został zapytany o organizację tego typu plebiscytu. Mateusz Morawiecki odparł, że rząd nie przygotowuje takiego scenariusza. Nie planujemy, obserwujemy, co się dzieje w strefie euro. Warto pamiętać, że obecnie spełniamy wszystkie kryteria, oprócz uczestnictwa w mechanizmie RRM2, który swoją drogą wymaga reformy. Ta zasada jest przyczyną problemów, które od wielu lat ma Portugalia. Wicepremier dodaje, że jego zdaniem strefa euro szybko się nie zjednoczy. Mateusz Morawiecki wskazał, że nadal są wielkie różnice między krajami południa a północy Europy. Minister w czasie swojego wystąpienia odniósł się również do Brexitu. Polityk zadeklarował, że z zadowoleniem przyjąłby powrót setek tysięcy Polaków z Wielkiej Brytanii, zwłaszcza, że obecnie Polska ma najniższe w historii bezrobocie. Resort finansów chce bardziej kontrolować rolników. Zamierza odzyskać 79 milionów złotych z suszu tytoniowego. W myśl nowych przepisów rolnik nie będzie mógł, z pewnymi wyjątkami, sprzedać suszu tytoniowego bez akcyzy, jak dotychczas, przewiduje przygotowany w Ministerstwie Finansów projekt nowelizacji ustawy o akcyzie. Dzięki większej kontroli budżet ma uzyskać rocznie 79 milionów złotych, a w tym roku, ze względu na termin wejścia zmian w życie, połowę tej kwoty. Wczorajsza sesja przyniosła, w Nowym Jorku oczywiście, przyniosła wzrosty na nowojorskich giełdach, a trzy główne indeksy znalazły się najwyżej w historii. Pozytywne nastroje inwestorów wspierały lepsze od oczekiwań dane makroekonomiczne z USA. Rynek czeka na dzisiejszy raport z rynku pracy. I na zamknięciu Dow Jones wzrósł o 0,65%, Nasdaq zwyżkował o 0,78%, Standard & Poor's wzrósł o 0,76%. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,84 zł euro, 4,18 zł dolar, 3,73 zł funt brytyjski kosztuje 4,80 zł. Na program zaprosił sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. U nas za oknem ciągle bardzo piękny dzień, słońce i bezchmurne niebo i tak będzie w przeważającej części kraju, tylko ewentualnie na północnym wschodzie trochę chmur i może mały deszcz. Temperatura od 17 w Zakopanem poprzez 20-21 w centrum, aż do 24 we Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie i Rzeszowie. Za granicą w Europie cieplej. Berlin i Londyn 24, Bruksela, Paryż 26, w Lizbonie 27. Ciekawe, kto na pierwszym miejscu. Rzym na podium, ale nie na pierwszym, o 29, Madryt 31. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No jak tam twoja cena? No dobra, no bardzo dobra. Lubię takie małe, mocno wypieczone. Grillujemy ceny w sklepach Euro. 49 cali LG Smart TV za 1999. LED TV Samsung 40 cali za 1399. Smartfon LG X-Power 5,3 cala. Mocna bateria za 649. I do 50 rat bez żadnych kosztów. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Po raz drugi numer jeden w rankingu niezawodności Dekra w klasie transporterów. Niezawodny i bezkonkurencyjny. Po prostu Master. Renault Master. Teraz w najlepszej ofercie Renault na samochody dostępne od ręki. Pełna informacja na temat raportu Dekra dostępna na stronie Renault.pl. Szczegóły oferty w salonach. Polska! Biało-czerwo! Chrypa? Weź Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Vokaler na chrypę i suchość w gardle. Kasa wraca w Media Expert! Kupuj produkty objęte promocją w sklepach i na mediaexpert.pl, a za wydane 1000 zł dostaniesz 100 zł na kolejne zakupy. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Czym różni się refleks kierowcy od refleksu szachisty? Szachista myśli, myśli. A kierowca reaguje instynktownie i kupuje rodzinnego Opla Astra w przedwakacyjnej cenie i z bogatym wyposażeniem już za 53 900 zł. Szachmat szachisto. Gratulacje kierowcom. Więcej promocji w salonach i na opel.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Proszę Państwa, cały czas to zabawne, bo nigdy nie można przewidzieć, jaki temat nagle załapie i spowoduje bardzo dużo reakcji, telefonów i listów. No i dzisiaj się okazało, że kierunkowskazy. Teraz pan Marek mi napisał, że na kursie prawa jazdy dowiedział się, że migacz to jest ten, który musi, a nie chce się żenić. A to, co włączył, to jest kierunkowskaz. No tak, możemy chyba napisać nawet książkę na temat tego, co na kursach na prawo jazdy Państwo sami wymyślą albo w uzgodnieniu z prowadzącym. Ja pamiętam jednego przerażonego kursanta, który zapytany, co ma zrobić przede wszystkim przed skrętem w prawo, powiedział, no cóż, wyrzucam drogowskaz. Boomtown, I'm gonna make my pitch. How to bring the house down. pan Paweł z Koszalina wierszem zgrabnym w stylu poety Janka podziękował za bluesa i za muzykę, a ja dziękuję za wysiłek twórczy i za odezwanie się do mnie i to do tego z pochwałą. A teraz będzie, nie wiem czy o wierszach, ale na pewno o czymś drukowanym. Czarnoksiążnik. I Mateusz Matyszkowicz z książką w dłoni. Dzień dobry. Nie o wierszach. Nie. I z ostrzeżeniem. No dobrze. Musi pan, panie Wojtku, uważać na Belweder. O, to jest wieloznaczne ostrzeżenie. Znaczy, byłbym precyzyjniejszy, gdybym powiedział, musi pan uważać na Belwedera, bo to pies. Aha, rozumiem. Pies z książki, którą dzisiaj przyniosłem. Wojciech Chmielewski. Belweder gryzie w rękę. Książkę przyniosłem nieprzypadkowo i też z pewnym zastrzeżeniem. Jako jej recenzent wystąpić nie mogę, raczej jako promotor, bo ta książka też z jakimś moim udziałem dostała w tym tygodniu nagrodę imienia Marka Nowakowskiego. I idealnie pasuje do pewnego zamysłu czarnoksiężnika na maj i czerwiec, czyli żeby mówić o łażeniu po mieście. Bo i patron nagrody, Marek Nowakowski, to człowiek, który miasto zawsze oglądał z pozycji pieszego i ważną częścią jego wizerunku, ale też warsztatu pisarza było to, że rano wyruszał ze swojego mieszkania przy ulicy Śniadeckich, przechodził przez Plac Zbawiciela, Plac Konstytucji i szedł hen aż do Placu Bankowego. Zajmowało mu to nieraz cały dzień, bo tu wstąpił do kawiarni, tam do znajomego rzemieślnika, tam do szewca, tam do sklepu, tam zatrzymał się, pogadał ze znajomym pod drzewem i dzięki temu jego proza żyła miastem i była pisana żywym językiem. Wydaje mi się, że Wojciech Chmielewski, który otrzymał w tym tygodniu nagrodę imienia Marka Nowakowskiego, też jest takim łazęgą i podobnie jak Nowakowski zwraca uwagę nie tylko na centrum miasta, ale też na rozmaite podwarszawskie miejscowości i z nich próbuje wydobyć jakoś życie. I wprawdzie czasy są nieco inne niż te, w których zaczynał Nowakowski, bo to nie lata 50., ale u obu autorów jest taka intuicja, że prawdziwe życie to oglądane z pozycji pieszego zawsze się obroni i zawsze warto na nie zwracać uwagę. Jeżeli mamy wrażenie, że wokół dużo kłamstwa, to jest jedno coś, co kłamać nie będzie i to będzie takie prawdziwe, zwykłe, opisywane potocznym językiem życie. Czyli w sumie jednak zaleca pan lekturę tej książki? Zalecam lekturę książki. Radzę uważać na Belwedera. Będziemy uważać. Dziękuję bardzo. Mateusz Matyszkowicz. Dziękuję. Dziękuję bardzo. My imagination, or the phase of the moon. What is this intoxication? Time stood still when I saw you from out of nowhere, right out of the blue. All my dreams came true. Some things happen in the blink of an eye. It happened to me when you walked in the room. Just keep doing what you do. Just keep doing what you do. There's not a thing I'd change about you. Just keep doing what you do. It seems I've just been going through the motions, living life without a clue. I never knew just what I was missing, 'cause nothing really happened till I found you. Just keep doing what you do. Just keep doing what you do. keep doing what you do. There's not a thing I'd change about you. Just keep doing what you do. Dzisiejszego dnia bez krawata. Chciałbym zaproponować tym mężczyznom, tej części męskiej populacji, która naprawdę nosi sporadycznie krawaty, żeby ten dzień wykorzystać i założyć ten krawat. Tak z przekory. No, właśnie nie mogę się odnieść do tego, ale jest to pomysł, bo przekora czasem pozwala się wyróżnić i nie znajdziemy się bezbarwni w jakimś tłumie. Można i tak. Jeszcze jeden telefon. Można z flaszką. Dość szczególna data. Dziś jest dzień krawata. Ja go póki żyję, nie włożę pod szyję. Zgrabne, nie powiem. Janek drży w posadach, bo państwo ciągle przysyłają swoje wiersze. Natomiast przyszło też pocztą pytanie, takie zawoalowane, bo jak wiadomo, to nie jest koncert życzeń, ale było i o krawatach, i o tym, czy wiem, jakie krawaty noszą zwolennicy muzyki country. Ja mniej więcej wiem, to są takie sznureczki z taką ozdobą, klamerką, a to głowa byka, a to coś innego. A chodziło o to, żebym zagrał piosenkę country. A w związku z tym, że to nie jest koncert życzeń... Aha... No nie jest, ale tak mi się akurat ta płyta nasunęła. Look at your girl, standing in my doorway, rocking them curls and them cut-off daisies, man, she called me up. Can I come over, boy, I'm bored to death and I'm all alone. And she only drinks when she's lonely. She only gets stoned when you ain't home. Now I know bro code and I ain't breaking it, but bro, you got yourself a situation, bro. You better get your girl home more. You better check yourself home more. You better tell her you love her, you need it, cause if you don't, you're about to be long gone. Open the door and she gets to talking, talking body's controlling me and trying to hold me down. It's getting old, man. She's ready to roll, man. And I don't want to say I told you so, man. Cause she only drinks when she's lonely. She only gets stoned when you ain't home. And I know bro code and I ain't breaking it, but bro, you got yourself a situation, bro. You better get your girl home. Assisted, if this was somebody else, your deal is already finished. Because bro code goes out the window. Just be glad as Pete letting you know, bruh. Cause she only drinks when she's lonely. She only gets stoned and you ain't home. And I know bro code and I ain't breaking it. But bro, you got yourself a situation, bro. You better get your girl home more. You better check yourself home more. Don't, she's about to be long gone, girl. Better shoot a girl. parę osób się ucieszyło, że country. To teraz im zepsuje humor, bo nie będzie country. In case you want to know how I feel about you, darling, I just want to let you know that I'm with you. I'm with you. Just as long as there's water in the ocean, babe. Just as long as there's sunset. Just as long as fire burns, babe. Just as long as water is wet, babe. I'm with you, darling. Oh, yes, I am. But just as long as you want me. Just as long as you need me. Hey, hey, hey, hey, baby. I want you to know I'm with you. I'm with you. I'm with you. Jeszcze tuż przed ósmą zdążę z kącikiem piosenki muzealnej. I can't get that short sport out of my head. He wears elevator.